Już tak mało nowych dróg. Gdy znasz smak każdego wina, próżno szukać w sobie wad. Gdy coraz mniej cię tutaj trzyma, przed samym sobą, gdy przyjdzie czas, nie warto liczyć straconych szans, skoro sam zawsze w jego stronę. Czasem musisz więcej dać. Tak jest szczęście policzone. Przed samym sobą, gdy przyjdzie czas, nie warto liczyć straconych szans. Skoro szans nie zapytałem Patrycji Markowskiej, czy tata śpiewał jej, jak była maleńka, kołysanki. Ciekawe by to było. Ale po latach zaśpiewali razem płytę Droga i to właśnie było nagranie tytułowe z tego krążka. Patrycja Markowska, Grzegorz Markowski. A wcześniej The Boogie Town i Spear. Nie ukrywam, że jak słuchałem grupy Spear, to skojarzenia jakieś tam delikatne z The Boogie Town miałem. Just to

że motyla. W kobiecą postać zaklął ktoś. Wyobraź sobie tę kobietę, jak długie włosy czesze, jak się złotem śmieje. Sobie tę kobietę, jak w malinowej sukni tańczy tu. Uśmiechnięta zawsze, chociaż nie mówi ani słowa, zawsze kolorowa. Magdalena, letni wiatr, czasem tam, czasem tu. Grupa Kloster Keller ze swojej najnowszej płyty. Viridian, to podobno też jest jakiś kolor, bo to zwykle albumy Kloster Kellera mają nazwy kolorowe. Właśnie, i to była kolorowa Magdalena. Wcześniej Cytadela, która po latach wróciła, ciągle aktywnie od ćwierć wieku chyba mniej więcej. No i na początku debiut grupy The Heavy Clouds.

the silence tranquilized, made me forget. Breath of the night washed inside me, wrapped in darkness, helped disappear. Mariusz Duda w trzech różnych wcieleniach. Riverside, Amarok i Lunatic Soul. Oczywiście w Amaroku gościnnie, a i Riverside, i Lunatic Soul to jego własne dzieci. To teraz będą trzy zespoły, jakie pojawiły się podczas pierwszej edycji konkursu Start Nagranie. Czyli będą Siostry Łotry, będzie Pragma, no i będzie Szymon Mówi.

Bez obaw, Tabu będzie jeszcze na zakończenie naszego spotkania w Nocnej Polsce. Przed chwilą Jafia z płyty Karawana. Tu, jak Państwo usłyszeli, myślę, że dość dokładnie, gościnnie wystąpiła Kaja. A przed Jafią był Damian Syjonfa. Miło, że o tych wszystkich trzech płytach, które wspominałem, rozmawialiśmy w trójce z artystami. Grzegorz Rzeczkowski, Tomasz Żonda, dziękuję. To była Nocna Polska. Tabu na koniec. Nie ma mnie dziś i nie ma mnie w ogóle. Znów przeciągnęło mnie kołem tyłkiem po żwirze. Ledwo czuję puls, lichy życia rytm. Ledwo trzymam oburącz w sercu dzidę. Nie mam już sił. Trzymam kciuki za świat i za dobrych ludzi.